doğru bir Allah tasavvuru şart, sahih bir kulluk olması için. Öyle değil mi? Dua ediyoruz. Kime? Allah'a. İbadet ediyoruz. Kime? Allah'a. Namaz kılıyoruz. Kime? Allah'a. Zekat veriyoruz. Kim için? Allah için. Kurban kesiyoruz. Kim için? Allah için. Yani bakınız, Allah için yapıyoruz. Peki Allah kim? Aman canım, ne fark eder ki? Diyebilir misiniz? Derseniz eğer, zaten müşrikler de bunları yapıyorlardı. Maun suresini okumuyor musunuz? Namaz kılıyorlarmış. Kurban kesiyorlarmış. Onun için Kur'an'da kurban kes emri yok. Kurbanı Allah için kes emri var. Fesalli li rabbike venhar li rabbik. Dolayısıyla namaz kıl emri yok Kur'an'da. Namazı Rabbin için kıl var. Namazı doğrult emri var. Namazı yamultmuşlar çünkü. Yamultmuşlar, doğrult diyor. Yoksa kılıyorlar. Biliyorlar. Hacca gitmiyor değiller. Haccı çok iyi biliyorlar. Ama şirk katmışlar. Her şeyin içine şirk katmışlar. Onun için şirkten temizle, şirkten arındır. Şirkten arındırma ameliyesi aslında Allah hakkındaki fikrimizi düzeltmektir. Şirk Allah hakkında fikrimizin bozulması, niyetimizin bozulması, imanımızın bozulmasıdır. Şirk imanın bozulmasıdır. İnsanlar abdesti bozan şeyler kadar imanı bozan şeylerle de ilgilenselerdi ne iyi olurdu. Orucu bozan şeyler kadar imanı bozan şeyleri de, insanlığı bozan şeyleri de, ahlakı bozan şeyleri de merak etseler ne iyi olurdu. Sakız orucu bozar mı sorusunun arkasına düştükleri kadar ahlaksızlık orucu bozar mı? İftira insanlığı bozar mı? Efendim, yani yamulursam insanlığım bozulur mu diye de bir soru sorsalardı ne olurdu? Onun için bu soruyu sormadığı için bakınız, tıpkı Hasan el-Basri'ye gelip de pire kanının hükmünü soran Hazreti Hüseyin'in katiline benziyor değil mi? Hazreti Hüseyin'in katillerinden biri adam gelmiş, hacdaydım, üstünde pire yakaladım, öldürdüm, kanı ihramıma sıçradı, hükmü nedir diye soruyor. Hasan Basri de öyle diyor, adama bak, Hüseyin'in katili pire kanının hükmünü soruyor. Buna benzemiyor muyuz? Dolayısıyla ikincisi de bu, evet. Erdoğan.